بسیار اشتران سپیکر صحیح بود. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جبريل عليه السلام جاء بسورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي رحمه الله. زمائي عزت مندو حاضرینو، الله دې د خپل دین سمج علم او عمل موږ او تاسو ټول ترا نصیب کړي موږ د الله پر رحم او کرم باندې د خپل مين دو امهات المؤمنين ازواج مطهرات د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غی کم ذکر خیر قران او سنت کرا غلے نداغی سلسلہ شروع وا مخکی جمعہ د ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا حالات بیان شروع نن د ام المؤمنین حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ذکر خیر منکو اللہ دې زموږ په زړه کې د الله د حبیب دا غید اهل بیت او د ټول صحابه کرام او عظمت عزت او احترام واچي اذغه محبت دی الله زموږ د دنیا او د آخرت د نجات یو ذریعہ جوړ کړي د خپل حبیب محبت دا غید اصحاب محبت دا غید بیبیان او اهل بیت محبت مونږ خپل رب ته د خپل حاجتونو د پاره وسیله جوړو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت الامام صدیق الاکبر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ عثمان ابن عامر ابن عمر القرشیہ التیمیہ المکیہ النبویہ ام المؤمنین زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د بی بی ډیر لوی شان ده د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیر ویشان دے سمر سمر کتابنا دبی بی پا فضیلت بانی لکلی شیدی دا پا مکم و کرمکی دے حجرت ندو کال مخ کی بازی مورخین درے کال مخ کی ذکر کریں د الله حبیب په نکاح واسطه بیا په مدینه منوره کې د دوی سره واده شوه او د دې عمر نه کالو کله معشوم چې صحت خوي نو په نه لسو کالو کې بلوغ ترسیږي او دې په صحبت با برکت د نبی کریم علیه السلام کې نه کال تیر کړی دا نه کال د شپې او د ورځې د الله د حبیب سره د دین زکړه کړي د الله حبیب چې د دې نیمګړي دنیا نڅلو د بیو مرتل لس کال ده بالکل ځواني حال کې دا وما ترسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 الله حبيب چې دینګړي دنیا نزيد بيبي عمر اتلس قال له ولم يتزوج بكرا غيرها پیغله د دینه بغیر بل نه وکړي نور ټولي بيبياني د نبي كريم عليه السلام کونډي وي وماتت سنة 59 وقيل 58 دا په وم پنځوستم کال د هجرت وفات شوی دا سو کتم پنځوستم یادای دا سد میاش ته د پاسه درش په تکال جوړیږي اید الله د حبیب نفس دې سمر عمر تیر کړي درش په تو ناتل لسر کای نو تقریبا سلویخ کال بی بی پدی نمگڑی دنیا کی جوندئی وا ابیا وفات شوی دا دا بی بی اللہ دیتا یولیر لوی فقاحت او علم ورنسب کڑے علماء لکلی افقه نساء الامت علی الاطلاق افقه نساء العالمین علی الاطلاق دنیا کی امت کی چ سمر زنانت ریشیوی پدے ٹولو کی لو یا عالم او بو ہسو کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او بس دغه فضیلت کافی نه کنا چې په عالمینو کې او خصوصا په دې امت مسلمه کې څومره زنانه تیرې دي او څومره تر قیامت را روانې دي نو دا په ټولو کې لوی سمجھدار او هوا د دې د والدینو د ام رومان ام رومان بنت عامر ابن عویبر او عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا مور پلار د خپل هجرت نفس ابو بکر رضی اللہ عنہ چلاړو نو داغه نفس دای مدینه منوره تا د هجرت په شکل کې بوتلې دي کله چې د الله د حبیب د مشر بیبی صدیقه خدیجه بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوا نو ددینا دوکالا یا ددینا ددید وفات نپس دا اللہ حبیب د هجرت ندوکالا مخ کی یا دری کالا مخ کی دا ام المومنین رضی اللہ عنہ سر نکاہ کڑی او بے پا مدینہ کی وعدہ کڑی دیر لوی علم دا اللہ دا حبیبنا نقل کرے دی زیاد علم دا چانز دا کرے دا جناب نبی کریم علیہ السلام نا او دا خپل والدنا دا عمر رضی اللہ عنہونا او دا نور و گنو صحابہ اکرامونا دا نور و گنو صحابہ اکرامونا ادھا دین خودم را خلقو علم دا کرے چی آغا پسون و زرگن و درسی سمر سمر صحابہ او سمر سمر تابعین د ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اغد دی پشاگردانو کی دی دی گر روایات مسند عائشہ رضی اللہ عنہا 2210 احادیث دی بی بی نمن قول دی سمر بھائی 2210 احادیث امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ چکم دے متفق علیہ روایات تھی ناغی اوصل او سلور او یادی 174 احادیث دینا متفق علیہ دی امام بخاری اوازی دے دینا سلور پنزو سحادیث پخپل صحیح الجامع البخاری کی نقل کری امام مسلم رحم اللہ تی یو کم بتسعتی و ستین یو کم او یا احادیث تے امام مسلم رحم اللہ نقل کری عائشہ بی بی پہ اسلام کے پیدا دا د جاهلیت دور ختم دے چې دا دنیا کې د ولادت او د پیدایش ترګې غړای او ایدا د حضرت فاطمه رضی الله عنها نم اتکا لکشر را ابي بي وای ما مور پلار چې بیا پیژندل نو دا په دین د اسلام باندې روخانه و د بی بی رنگ تک سپینو خایست رنگ و دیتا زکا حمیرا وی حمیرا رنگ پا عربی کی دی سور سپین تا وی بعد علماء لیکنی چکم روایاتو کې لفظ حمیرا راغلے وی دا ضعیف دی علماء لیکنی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی رستو و ذکر کو او اللہ مالبانی وی چنه یو حدیث په دې باب کې د نسائی شریف صحیح حدیث راغله او بده دې لپاره دا فخر کافی دی موږ یو حدیث وګه چې دا په دنیا کې د سید العالمین بی بی دا او په آخرت کې به د الله د حبیب بی بی وی دا سوړ خبره ده چې د نبی کریم علیه السلام د زوجیت او شرافت سره بدا د خاور راپورته کیږي دا سړی رلو یا خبره نبی کریم علیه السلام یو بیبی تا دا یو مسله چې د الله حبیب بیبیانو کې چې الله طلاق ورکړې کلا نابو داود شریف کې د حفصی بیبی رضی الله عنها بارک روایت راغله او نورو کتابونو کې د سعودي بیبی بارک راغله چې طلاق ورکړو کې اراده کړی د دې چې پته ولګی دا د الله حبیب چې مزله په کمله راتلو بیبی ورته ناشته ده او بیبی ورته وایي قسم در در کوم په نوم د آزاد چې تمره لوی مخابه در کړی د الله حبیب له وایي زه بوډای زما ضرورت نشتا خو مال طلاق مرا کوا دا مزړه غواړي چې پرز د قیامت د قبر د خاورنا پدې فخر او شرافت را پورته شو چې ویل کېږي چې دا د سید العالمین بی بی دا د نبی کریم علیه السلام بی بی دا او ګوره د دې د نکاح د پاره خامخا څوک انتخاب کوي کل مور کل پلار کل نور رشتدار د خپل بچو د پاره د نکاح انتخاب کړي د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د نکاح انتخاب د عرش مالک کړي دیو جن کله چې منافقان او تهمت لګولو د الله حبیب مشوره په لبای صحابه وي قربان د دې نکاح دارشت انتخاب در لچا کړه وی الله رب العزت وی الله ادخل نبی د پارا د غلط رشتې انتخاب نکړي حدیث د مسند احمد کراغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وی ماته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دری رضی به خوب کې ترا ته خولې شوې جاء بک الملک فی سرقۃ من حریر در یخم یو کپڑا کې به استاد شکل او صورت مبارک راړو فیقول هذه امراتک قربان داستا بی بی دا فابشف عن وجهک فاذا انت فيه جما و پردلیک نو بی بی ته وای دا حدیث دی د مسند احمد امام بخاری رحم الله ذکر کړي فی مناقب الانصار او د ترمذی شریف حدیث در تمام وختي وې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وې چې جبرئیل علیہ السلام درې خمو یو کپڑا وشنا باغی کی د بی بی صورت نبی کریم علیہ السلام تراڑو اگر پتی الفاظ ہوئی حادی زوجتو کا فی الدنیا و الاخرہ حبیب دا دی پا دنیا و خیرت دوارو کی بی بی دا بس دغا خبره د بی بی دا شرافت و دا فخر دا پارلے رلو یدا امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے او دیت حسن ویری دیت حسن ویلی بعض روایاتو کې دا سراغلی چې د دې په بعضو سندونو کې یو راوی ضعیف دی او بعضی کې دا راوی علماو لیکلي چې نه دی راغلی. بی بی فرمایي ما ته نه خصوصیات دا سر راکړی شوی دی چې دا بل چاته نو ملاو. یو خو جبرئیل علیہ السلام په خپل تلیکې روایت مختلف راغلی نازل جبرئیل بصورتي فی راحته په دې خپل تلیکې جبرئیل امین علیہ السلام د بیوی صورت روړ. دویم خبر دادا چې د الله حبیب نور او بیبیانې چې ویغه کونډي ودا پیغلا دا اد دینه بغیر بل پیغلا کړي نه لا بغلغه خبر دادا بیبی فرمایي وې دا الله حبیب وفات شو اثر مبارک زما جولې کې پروتو. دا سوړو کې فضیلت ته چې د انبیاء او سردار د دنیا نزی او د چا په غیګه کې پروت ده د ام المؤمنین په غیګه او سینې باندې سر پروت ده. بل دینه بلوی فضیلت سی چې د دې په کور کې د الله د حبیب قبر جوړي. دانن چې کم روزه شریف حدا او د الله حبیب او شیخین په هغه کې مدفون دي آرام فرما دي. دا کور د چاو د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ او ایزما کور نا ملائکو کی رتاو کڑی. دا احادیث دی چی سمر ملائک دی چی دا روزی او د قبر نتاو دی یوازی مکوتا سنا غیم درو شریف وی سمر پزرگون و ملائک دی دروزه نګیر چا پیر او درود وای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله په خپل حبیب درود را لې ملائک چې صبر دي ټول په نبی رسول الله درود وای. وای ایمان والو تم لک سوچ فکر وکا په خپل پیغمبر درود او سلام وایا. دویم بی بی فرمایی پاغنه خبرو کیا و دام دا چه بیو بی بی سرم دا سنی دی شوی چه داغی سر پیو بسترک دی سید العالمین ویو وحی دی را نازلی گی. دا خصوصیت دا چاو چه دا اللہ حبیب بی بی سر پیو بسترک دی خود برن کلام الہی رازی دا برن وحی رازی. دویم داده دادا اللہ دا حبیب دا خلیفہ او دا صدیق لور دا دویم داده دی بی بی دیر لوی شان دیتا سو بو رئی. یوسف علیہ السلام بانے چکلا تو حمتو لگی دو ندیو قول مطابق و شاہد شاہد من اہلها یو وڑو کی پزانگو کی دا یوسف علیہ السلام دا براعت سو کو اعلانیو کوئی آلوی سڑیو. او پا حضرت عیسیٰ و مریم بی بی چه تحمت لگے دلے نپاغیگا کی بچی دا مور دا صفائی اعلان کرے قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا. دا مور پاغیگا کی بچی عیسیٰ علیہ السلام تخبل مور صفائی بیان کرے. بواز نور اولیاء و بانے تحمتون لگی دری معشومان صفائی بیان کرے خوچے کل نمبر راغلے دائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ نو رب کریم پخبلت صفائی اعلان فرمائے. ند معشوم پخلے ند یو نور حیوانات و انسانان پخلے پورا لس آیاتنا دا عرش مالک د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ په صفائی کې را لې. ابي بي موي ما خپل شان دور لوي نه غړلو ما دا الله حبيب په خوب ګوري دا خو زما ذهن کې نو چې زما بارک دې لس آیاتونه راځي او تر قیامت دې دا لسته شي. دادی قیامت کې قیامت پورې لسته شي. بل بیبی فرمایي ز پاکه په دې مو د پاک سره الطیبات للطیبین. قران آیات ته وی پاکه زنان د پاکانو شړو د فاروی او طیبون للطیبات د ټولو پاکانو سردارو جناب نبی کریم علیہ السلام او د ټولو طیبات او سردارا ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا. بل قران کې ورسره الله د بخنی او د جنت وعده کړي. شیویر می پتا سو پری خو چې سو خبرې شوې تاسو نه برابر کې کنه آوای دا مسره د ویوریدون کی سوچ د ویون کی نزیات وی. یو مسله د وی قران ویل ډیر ثواب دی کاورې ډیر ثواب دی. یو قول د علماء دا دی وی دا اوریدو ثواب ډیر دی. وی دا غي وجه دا د اوریدون کی چې کم سوچ کولې شي دومره ویون کې نشي کولې. اته زه پښتنو خو خبره حل کړې وی تماشګر د نه خدمت جوړي د ویون کې خو به فکر کړي چې سم یو یې سم او عام چرته غلط نشم او ویون کې ورته بالکل بے غم ناس ده. نشمیر څه ده د دې نه خبرو شمیر پتا سوچاو شمیر لري. ها وای پتا اوسه دا سي غافل ناس دي. دا د بیبی لوی شان ده اور سبوی بیبی ته الله صد پاسا سو میاشي ر پاسا درش پیت کال عمر ورکړی ده. درش پیت کال عمر الله ورکړی. بخاری شریف کې او حدیث راغله ورکلا حدیث خرست وایو کله چې خدیجه بیبی رضی الله عنها وفات شو ندی پسې نبی علیہ السلام په یو وخت کې دوه بیبیانې په نکاح وستي. یو سودا بنت زمعا رضی الله عنها او دویما ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها. د دې نکاح په شوال کې شوه وعده په شوال کې شوه. همای شوال میاش ما خداو سمخ کی ویلی چې موږ جنوري فروری په شکال بادرو پیژنو خو په خپل اسلامي جبه کې خپل میاشت نه پیژنو. چا وامو کې میاشتونو منځ کړی یا بھائی وګوره که په شکال بادرو نه پیژنې نو کاروندې کې به فرق راشي. اګه جنوري فروری نه پیژنې نو دنیا په نوکرۍ کې به فرق راشي او که اسلامی نمونه نه پیژنې په ایمان د دین کې به فرق راشي. زموږ د دین تعلق د اسلامي میاشت دا تاسو نه پته ده. د اسلامي میاشت په جندل په موږ فرض کفایا او واجب دی. کدا ټول نه پیژنې نو رمضان به تیر شي څوک به روزه ونه نیسي. د حج میاشت به تیر شي څوک به ونه پیژنې. د دې میاشت په جندل سړي بای دا په موږ فرض کفایت دی. دا په موږ ټول باندې واجب دی چې موږ خپل اسلامي میاشت او پیژنو. نو د دوه وخترونو په منځ کې چې رمضان تیر شي نو اول میاشت به اور پسې د شوال دا دې ته د دوه وخترونو منځ وایي. دا په وی پرونه مایوزه کې بیان کول نه لږه غلطه ده. د ټول پښتنو کې بلکې د ټول ملک کې دا خبره مشهوره ده چې د دوه وخترونو په منځ کې به واده سپیره غړلو. ها بھائی وی وخترونو منځ کې به واده نه کې سپیره وای. دا غره دا ټولې بی دیني مونږ ته د غیر راغلي په دې ملک کې مشران نه تپوسو کې اندوانو وخت یې رګړې. دا سمره رسمونه ریواجونه چې دي اسلام خو یو پاک سوچه خالص دین دی. دا سمره ریواجونه چې راغلي نو دا سړي اندوانو نه راغلي. او په دې ملک کې روافض او شیعگان هم دي نو ډېری بی دینه د اید وجه راغلي. اې چې ته یې چې دوه وخترونو کې چاوادو کو نو پکې به خیر برکت دي او خیر بنومو می بی بی فرمایي زمانه کام د دوه اخترونو په منځ کې شوه په شوال کې ازما وادم شوه وای دي نزياته مبارکه نکاح د الله د پیغمبر په نورو نکاح کې ګناو کوونکو کډونه خوشیگان و دمر اثراتو در وافزو چی مونگنی اخپل دین حیر کو امونگی پدی خبر راوا چولو چی پدی دوار و اخترونو پا منس کی وادس پار اسپیر لے نو شوال میاش کی د بی بی سر نکام شوی او د شوال پا میاش کی د بی بی سر نبی کریم علیہ السلام و السلام وادم کڑے دے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام د پاتم کال د حجرت ایمان روڑے دے نبی علیہ السلام لے گلو بخاری شریف روایت دے امیر جوڑ کر دے اور تو ای الناس احب الیک یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیب پدی ٹولو خلقو کی دے زیاد سو خوخ دے قال عائشتو اللہ حبیب سوئی دے پدی ٹولو دنیا کیا دے ٹولو خلقو کی میں عائش بھی قال فمن الرجال قال ابوها ویدا خو پزنانو کی دے پدی نارینو کی دے سوک زیاد خوخ دے نل اللہ حبیب وی ابوها حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اخرجه البخاری فی فضائل الصحابہ د بی بی دم رلوی شان دے نگورا دادا اللہ دا حبیب حبیب دا ستاسو یو دوست او ستاسو چا سرمین اگه سرسو بغز کئی تاسو با دشمنی کوئی که نبا کوئی نو د بی بی دم رلوی شان دے دیو جن غره صحابه لپته او جدا الله د حبيب د دې سره زیاته مینا دا دای چې بچا هديه را لګل ور انتظار به او کو تپوس به کو چې په کمر از باندې بي د سلام دای شي بي بي پکور کې نمبر نو په غرز به هديه را لګلې په غرز به سکول هديه به را لګلې په دا بي بیا نه راځه مش او ام سلمہ رضی الله عنها ته وای ویت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا زمان دا پیغام و رسو جدی خلقو لووی چی پا نور و رزو دیم حدیه را لیگ یواز الائشی بی بی رضی اللہ عنہ دا نمبر بانی دی حدیه نر آلیگ نو بی بی را آوی فذکرت ام سلمہ لہو ذالک فسکتا ام سلم ورته قربان بی بیا ندا سوې دا الله حبيب ورو سون وي ځنه وخت دا نوې لم د یو قسمه ناخوشي او ناراضګي نخې به ورته وي به سون وي پدریم ځلم بی بیا نو مجبور کا دا الله حبيب ورته دا سوې دا د بخاري شریف حدیث ده او متفقن علی حدیث ده امام مسلم هم ذکر کړي الله حبيب ويا ام سلمى لا تذيني في عائشه اے ام سلمى دایشی بی بی بارک غره مال تکلیف رو نہ رسوي فانه والله ما نزل علي الوحي وانا في لحاف امرات من كن غيرها قسم بیدی پا اللہ سو قسم خوری امام الانبیاء دائی خبر بی قسمم چیزوک نمانی مسلمان ندے دال اللہ دا حبیب خبری چیزوک منی دیتا ویدہ مومن مسلمان دے دال اللہ حبیب ویدما دیتا اللہ پزاد قسمی نرا نازلی گی پما وحی او زدی پا بستراو پا بڑستن کلیو بی بی سردن نیم سیوا دائشی بی بی نام دمبر لوشان دے دے دے نگر دا فضیلت دا آئیشی بی بی پا دی نور امہات المومنین دا گر دا چا دا طرف نو دا اللہ دا طرف نو او دا الله د حبيب دا محبتم د دې وجنو چې برلې ویلو چې ور دې سره سو برابر دي او چا موبایل له وایې سنبال کې شور کيا او واپس بعض روایاتو کې دا مضمون دا سمراغ لے رہے اے دا اللہ دا حبیب دا بیبیانو دو ٹولیو یو جماعت کی سوکو یو کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او پبلی کی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نو خلق به دیر آلے گلی بی بی تیو اتدا اللہ دا حبیب سر خبرو کا نو دا اللہ حبیب ام سلمی تو الا تغزینی فی عائشہ فإن الوحی لم یاتینی وانا فی ثوب امرات الا عائشہ فقالت توب الاللہ من ذاک یا رسول اللہ وی مال دائشی بی بی بارک زرر مرارا سوئی وحی نرازی ماتا اوز دیم پجامی دی او زنانا کی او داغی سرپ بستری کنیم سیواد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا بدا اللہ حبیب تا زرر رسول گلے سمابولی خبر ندا ام سلمہ و عزت و بوبا سم اللہ تا حبیبا تانا بولی زرر را رسول تانا زرر را رسول خدا اللہ قہر و غزب پسر غستر دی بیا دی بی بیانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تویم چت داسیو کا ندا اللہ حبیب لچ فاطمی بی بیو ادا اللہ حبیب ورتو یا بنیتو الا تحبینی ما احبو اے زمالور بی بی تاغسوک نخوخے چیز ما ورس ربنا و محبت دے قالت بلاغی وی اولینا او بی بند دینا واپسوا ندو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دیر لوی شان دے یو عالم دو ام المومنین پا فضیلت کتاب لیکلے نو دی حدیث لچرا رسیدرے وی نور قلم د مخ کے تلو اجازت نرا کئی بس دا اللہ دا حبیب دا یو خبرم کافی دا کسو پوئی گی او اللہ ور تزلک ہدایت چولے حدیث دا دے آنس رضی اللہ عنوی نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیدی فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام متفق علیہ وی غروالد عائشی بی بی پدی طول دنیا و پزنانو باندا سرے لک ثرید طعام چی پنور طعام نو غروی عربو با ثرید کولو اے وخا بے پہک آغے کی روٹائی بے چوری کا وی لکد دی غروالے پدی نور طعام نو دے نو دارنگی دا ام المومنین فضیلت پا ٹولو بی بیانو دے نو باز علماء کتاب لکلے پا فضیلت دا ام المومنین دا حدیثی چی ذکر کرے وی نور قلم دا مخ کتلو اجازت نرا کئی او دا اللہ حبیب فرمائلی دی دام دا بخاری شریف حدیث دے وی کامولا من الرجال کثیرن ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عم بنت عمران وآسيه امرات فرعون وفضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام رواه البخاري رحمه الله الله حبيب وي پسړو کې ډېر د کمال مرتبه ته رسیدلي او زنانو کی ندی رشید دی مگر مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ آسیا چی بی بی ود فرعون رضی اللہ عنہ او غر والدائشی بی بی پٹولو زنانو لک سنگ ثرید دی پٹولو تو آمنو بانی نو لوی شان دے د ام المؤمنین عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها. یو حدیث مستدرک حاکم کې ذکر دے عوام وې سیدې واقره الذهبي في التلخيص. امام ذهبی د دې خبر اقرار کړي چاو حدیث صحیح ده. بیبی فرمایي ما الله رسول نه تاسو کو من من ازواجک فی الجنه استاد بیویان نه سوک بدر سره جنت کی. قال اما انک منهن ونور ست پوسونه کې ختم د دوی نه چې جنت کې وزما د بیویانو نه جنت کې وته زما د بیویانو نه د الله حبیب فرمایي جنت کې وته زما د بیویانو نه. یا حدیث پاک کې راغلی امام بخاری ذکر کړی دی په فضیلت د عائشه رضی الله عنها کې د الله حبیب و یا عائشه کله به ترخیم کولو د الله حبیب یا عائشه هذا جبريل وهو يقرا عليك السلام. وی عائشی بی بی دا دے جبریل علیہ السلام ناستے سلام دروانے وی جبریل وی چی قربان زما په بی بی سلام وایا. قالت علیہ السلام ورحمت اللہ نگر جبریل علیہ السلام با بی بی تا سلامون وین. بعد روایاتو دا مسند احمد کی دا سراغ لین بی بی نبی علیہ السلام توی رئے تو کہ یا رسول اللہ وانت قائم تکلم دحیت الکلبی. وی قربان تمی اوکتی او تا دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ سر خبر اکن تا جلیل القدر صحابی دی حضرت دحیا. فقال وقد رأيته تاوقته. قالت نعم بيبي او قال فإنه جبريل عليه السلام. ودا دهيانو زما د دې صحابي په شکل کې جبريل عليه السلام راغله او هو يقرئ كي السلام او جبريل پتا سلام. بيبي وي عليه السلام ورحمه الله جزا الله من زائر ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل. بی بی وی سلام او رحمت دا اللہ دی پا جبریل علیہ السلام. اللہ دے بدلور کی دی زیارت کو ان کی او دے ملمتا سخ ملمو اید جبریل نبا سخلوے ملمائی. نو دے بی بی دمرا لوی شان لے دے بی بی دمرا لوی شان لے نبی علیہ السلام چکل دی نمگڑی دنیا نتلو نو اللہ حبیب بیماری رست رز نازک اکیدا دے نبی کریم علیہ السلام بیماری سو اصل کے سفر میں آشتے رشو اور ربیع الاول روختو. نو دا اللہ حبیب دا سفر پا دے میاش کی او جنازے نراغے. بی بی فرمائی ما سر خوگی دو ماوی وار اصا دا اللہ حبیب زمام سر خوگی گی اب اس ددین دا اللہ دا حبیب بیماری شورو شوا رست الرزا اغا بیماری دیرے دا تردی چې د الله حبیب دی او بی بی د کور نه بلی بی بی کور ته بیان شتله. نو د الله حبیب مال اجازه تو کوي چې زد بیماری دا او رزی دی او بی بی په کور کې تیر کم. نو می سلام اورته قربان مونږ له پته چې تاسو شو کیا دوی مونږ اجازه کړي د بیماری دا رزی تاسو د ام المؤمنین عائشه بی بی رضی الله عنها سره تیرې کئ ته د بیمارۍ ټولې ورځې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین رضی الله عنها په کور کې تیرې کئ. حبیبی فرمائی دا اللہ شان لو گورا آخر زادیه من الدنیا ریقی دی دنیا کې الله چاله سې لیکلی یا بخوري بس چې کله ختم شي بیا د ټولي دنیا قوتونه یو سکند او یو منټ او یو ورځ وخت ورته سیوا کولې نشي وای دا الله شان لوګره دا الله د حبيب د دې دنیا نه اخرای ته خسو زما لاړې دا الله د حبيب په مسواک ډېر خوخو دا الله حبيب د بيبي په جولای کې تکیا والے او دیکھیں عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہمارا دن نشو دا آغا سر اللہ سکی مسواک مگو رجیب کی گرز ہوئی سوک جو امام جمعات کی خیر دے صحیح مسواک نو ہوئی اس دے صف کم جے قامتو شی نمیام مسواک مستحب دے او دس دپار مستحب دے کورتا جیدن نکے گی مستحب دے تو جیتا جمعات کی خیر نمیام ورزل سکے چا جمعہ په جیب کې چې مسواک نه دی حقیقت کې استعمال د مسواک نه کوي چا سره جیب کې رہے بھائی دینه پس په جیب کې ګرځا وای دا چې ته ما جمعہ کی ہے نو که چې تپل دې موږ کې بیا په مسواک نه او مسواک کی आवाज د او دس د پار نه دی دا د نور ډیرو خبرو د پار ته او دا د الله د حبیب سمره محبوب سنت دی د الله حبیب دا سه مسواک تو قتل بی بی د خپل حبیب په مزاج پیدا وی قربان مسواک ته د زړه شوی او نه خکله کو دا الله حبیب به انتها کمزور شوی نو وی وی ته اون کو سی هيا عائشہ لګی را لنرم کا نو وی وی ما په خلا کې نرم کو نو په خلی جوشه نرمه خامخا لاړې ور سره ولګی داغه مسواک د الله حبیب په خله مبارک کې واله او دا هغه غلاړ بیا بی په خله کې واله وای دا الله شان لګورای او دې د بار محبت نو ګورای اخر او سلګو کې د دواړو لاړې سکی دواړو لاړې او سکی وقبز بین حجری و نحری وای زما د دې سینې په منځ کې د الله حبیب روح پرواز وکړ ودفن فی بیتی ازما پکور کے نبی کریم علیہ السلام دفن شو زما پکور کے نبی کریم علیہ الصلات والسلام شو دا دفن شو کله چې د نبی علیہ السلام دا اوله بیوی وفات شو نو دې سره د نکاح طریقه سو خدیجہ بی بی رضی اللہ عنہ وفات شو نو خولہ بنت حکیم رال رضی اللہ عنہ دا حدیث دے د مسند احمد امام طبرانی ذکر کړي و یاد الله رسول ته نه کانه کې الله حبیب چا سره وی ان شیت بکرن و ان شیت ثیبن کدی خو هي پیغله سره او کا کدی خو هي د کونډه سره ومن البکر ومن الثیب پیغلا شوق دا او کونډه شوق دا وی هر چې پیغلا د عائشه تو ابنه تو احب خلق الله الیک وی پیغلا عائشه بیبی دا او دا هغه شالور د چ پټولو کې تا ته زیات محبوب ده او کونډه سودا بنت زمادا حبیب پته ایمان روړ او د کوم وخت نه تاسو پسې تابعدار را نو ورته زلاړه شه د دې د نکاح پیغام مالو لیگا نو دا بیبي فرمایي خوله بنت حکیم زرالم ام رومان رضی الله عنها تا و ما ورته سمره خیر او برکت الله استا شکر ترا دن نه کوي یغي وس و ما ویل الله حبیب د عائشی بیبي ذکر کوي نو بس خز خاون پدی باندې راضی شول او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام ته په نکاح باندې ورکا په نکاح باندې بیبی جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام ته ورکا نو په دې ترتیب د بیبی نکاح د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره وشو او کله چې نبی رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت کړي نو د الله د حبیب لونم پاتې شوی دی په مکه مکرمه کې او د صدیق رضی الله عنه بی بی او لونم پاتې دی نو دی پسیدا سے صحابه را لګی دی او دای مدینه منورې ته تللی بی بی فرمایي مجرالو والمسجد یبنا مسجد نبوی جوړه ته تعمیر شورو عائشہ بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم او د الله د حبیب غلونا دا چې کله دا وفد د مکینه مدینه منورې تر ورسېدو نو د مسجد نبوی تعمیر شورو رب د الله حبیب دا د کچو خوختونه ادا سیو سفر غونډه جوړو مسجد نبوی سو سفر دیو جن علماء وای وای جمعات کا چاو خو مزګزار پکې پاخو اوس جمعاتونه پاخشي والله دې مزګزار پکې پاخ کی زموږه ارختای مسجد کې راځي جمعات د الله د حبیب سو ای سفر نجباران بل ډیر شو بیا براسه سیدو باران چې وړې شو نو سیدو با ادی په وګورای نه پکې فرش او نه پکې قالین سید العالمین ببخارو کی سجدہ لگولا سبے کن بے او صحابی چی ترستو باجر روڑی مسجد نبوی تا رستو بیا چی خلق دیر شو نو وقتن پا وقتن پا جماعت کی زیادت شو دا جماعت چی سمر لوئی گی نو دیتا بدا اللہ دا حبیب مسجد وئی سمر چی لوئی گی دیتا بسوئی او سب یولو یا سلسلہ ملک عبداللہ شروع کړي ملک عبداللہ شروع کړي لو یو سلسله سمر سمر بلډینګونه او لړول او د مسجد نبوی تعمیر په کار دی چې داسې وسم پکې خلق ناراضي خاص کر د اختر پرز په کې ټو خلق راضي نه متا اوس ته واقعیا ذکر کړي وا داړو کې اختر زمو مدینه منوره کې نموږ تقریبا 2 بجې هغه بچی ځان سره روان کله د اختر مزلت 2 بجې پښمنه چې بیا بځې دي نموږ چې بار شهنونو ته ورسېد نو پولیس وراړو یې بځې ډکته وی کوي خبره باندې 2 بجې د اختر د مزد پاره بیا په لارو کوسو کې بځې نه بناوي دي علام کې مسجد نبوی کې دنن لکونا خلق رازی یعنی دائی دا اندازی مطابق دا 10 لاکھو خلقو زیخو ای دن نجوڑ کرے بارم زینو اوی دا ماشومانو زیشتن اون پای خوشان شو ماشومان خمو لے گر او پاک رز مانی دا چی دا مسجد بن نبوی دا امام نمخ کی دا لکونو خلقو زی نائی دا اختر نمخ کی فتوہ جاری کی اسی بولونا لگولی چی امام نگو رمخ کی شاینو مزن کی خدا اختر پر ځای خلق سنبالو لري شي نو فتوی مخ کې نه جاری کړي که څوک مخ کې دی او کورس دی توبه وی دی او لس لاکه خلق هو ولې امام نه مخ کې ولا هړي به کې په خبره باندې اگر یو کسرانه تاسو ګیدا هم اوس خو حالات د سيدي چټول حرمين شریفين ښکار وي مونږ ګورو چې د امام نه په حرمینو کې خلق مخ کې الله دې دې ائمه او قبرونه د نور نډک کې د دې ائمه کرام د اقوال ټول ائمه وای چې امام نسوک مخ کې شنو مو ځنکی امام مالک رحمت الله علیه او قول له چې اوی که ضرورت یې سوک مخ کې شو به بوسکیږي نو د اختر پرزو کې مسجد نبوی کې فتوا د امام مالک رحمت الله علیه په قول ورکای یو عالم یو ځل ذکر کول هغه ډیر په مهنت باندې مه حرم تزان رو رسولو وی چې موږ به کو بیا امام شي ګولو د چې مې وکتل امام ما نه رسو دې ته مخې مې یو 50 زره خلک را سره نور په ولاړ دي به ما دا خو خلاص پور تک او خانه کعبه مخې لوا او امام مالک له به دعا شروع کړي یا امام مالک الله دې قبر د انوارات نه ډکا کنن استافت ونه وي نو زما او د زړګونو خلکو بوز بسو دا بس آیاو نو څومره چې دا جمعه توګ دیږي نو دومره د دې فضیلت ډېری نو دغه وخت کې بيبي فرمایي چې موږ لاړو د مسجد نبوي تعمیر شروع ده د مسجد نبوي تعمیر شروع ده د بیبی ډیر لوی شاعت ده د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډیر لوی شاعت ده لس آیاتونه د قران شریف د عرش مالک د بیبی د صفایه عبارت کیس کړی یوسف علی السلام صبره لوی شاعت ده هو شاهد شاهد من اهلها د حضرت مریم بیبی صبره لوی شان ده خو صفایي شوق بیان خپل بچي خو چون کی دلته د بیبی نسبت ته چا سره ده د امام الانبیاء او د خاتم النبیین سره نو دې دې کې مالک د چا په خله د بل چا په خبره باندې سود نه کوي په خپل سوکل په خپل خپل کلام روده ګلو او لسو آیاتونو کې د بی بی فضیلت الله رب العزت ذکر کړی دی لسو آیاتونو کې ادا صحیح روایت کراغلی دي دا بی بی فرمایي تزوجنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شوال واعرس بی فی شوال فای نسائی کان احزا عنده بنی وای ما سره نکاح د شوال په میاش کې کړی ما سره واده د شوال په میاش کې شوه نو کما یو بی بی دا چی اغڑی ربا برکتا و دا اللہ دا حبیب سرا زمانا نو سو ماشاءاللہ دا خبری رو رو ختمی شکو یو وقت دا سیوی چی دا محمرم بلس و روزو کی بچا وادن کولو او دا دو اخترونو پا منس کی بے وادن کولو دی کی بے وادن کولو دا بی بی بارکی سمر روایات د فضیلت چراغلی نو دمر روایات د نور بی بیانو بارکی ندی او ددی بی بی دا وجنا اللہ رب العزت سمر خیر امت رسول بعضی علماء زمولی کلی وی دا دین درے میسا امت تا دینا پیلاو دا دین اندازا ہو لگوی سمرہ د دې غنو بي بيان یو لوی حکمت هم دا بیا خاص کر دا شي بي بي له کورسو ان شاء الله مونږ وایو دا قران او سنت ټول د دې مخېلو په زورګونو اشعار ورته یاد یو زره تخپل خړای وي مورې دا قران او سنت او دین خو د نبی رسول الله نزد کو نو دا تب ته چا نزد کړي په علم تب دبر پویدا نه ورته وي خړیا بچیا دا الله حبيب به بیمار او د دنیا خلق براتل او لوی لوی اتباع او بدا خبره کوله او بیبی چې بسوا او ردلاته ریدلنا نو په علم تب باندې بیبی دومره پویدا چې اخره ورته حیران دي ورته دا کوم ځای نزد کړي په زورګونو اشعار د جاهلیت ورته یاد او لوی لوی مسلې چې صحابه کرامو تګرانی شوي را بللو د حجره نا په لبا د شاګردۍ په شکل کې کې ناستل او د خپل مور نا دا مسلو تپوس بے کولو دا گوری دی بی بی دا خیر و برکاتو ندی چنن دا امت تا یمم وحی دا دا چا دا خیر و برکات دا نزول وجه دا دا بی بی دا وجه نا دا بی بی نبی ری اسلام سر پیو سفر کے لارا تا یمم نور امتونو کنو دا دا دی امت خصوصیت تے ندی بی بی نیو حار رکش نو نبی علیہ السلام صحابہ دا غی پس گرزول چې دا هار ولو لټوي او نبی علیہ السلام د دې په جولای کې سر کې خود شو ابو بکر رضی الله عنه چاوي چې سالور بیبی خو نبی علیہ السلام یې شار کړي او بنښتا نو کده مزو خراغه مونږ بسکو نو ابو بکر رضی الله عنه راغه بیبی فرمایي زید تشی کې دا سه و عالم غوسو گزارونه را باندې کول چون کې سید العالمین سر مبارک جولای کیخه وای زه خوک شوم خو خو زیدم نا والد سے خپل لور ته وی جتا نبی دے سلام اشار کړه کله موز وخراغه وبنشتن سبق هو چې موز وخراغه جبرئیل السلام الله د عرش راولې کړه د تیمم حکم الله را حاصل کو سوشو د تای نو اسید ابن حجر رضی الله عنه راغه بخاری شریف حدیث ته وَإِمَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرْكَتِكُمْ يَا آلَ بِي بَكَرْ وَإِنَّ دَا سَاسُ وَالْخَيْرَ وَبَرَكَتَ اے خاندان دا ابو بکر رضی اللہ عنہ. او بعض روایاتو کدا سراغلی چه کلد تیمم حکم راغین والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلی لربی بیتوی واللہ ما علمتو یا بنیتو انکی لمبارکا ماذا جعل الله للمسلمین فی حبس کیاهم من البرکت والیسر رواه احمد فی مسندی. وی قسم پا اللہ ما تخو اے لر بی بی پتن واجتا کہ اللہ دمر خیر و برکت جولے تا مسلمانان و نبی علیہ السلام ایسار کو کدائی سارے دلنوے دا دمر خیر و برکت بکم زینوے چنن چالو بخین دے بیمار دے حضرت امم وی یاو بنشتا و تیمم وی دا خیر و برکتم الله د بی بی په واسطه د امت تور کړي ده. دا الله رب العزت دی بی بی په واسطه دا خیر امت دا خیر او برکت د امت تور کړي. باز روایتو کې دا سم راغلی اسید ابن حزیر ورته وی جزاک الله خیرن فوالله ما نزل بك امر قد تكرهينه الا جعل الله لك فيه خيرا. وی الله تعالی ذ خیر بدل نظر کی قسم په الله پتا کلم داس یو شی الله نظر علی گله چتا تبع بدګن له مگر الله پاغه کی تاسو دو مت فارا یو لوی خیر ګرځول. دا روایت امام بخاری پا کتاب التیمم کے ذکر کرے پا کتاب التیمم کے اللہ رب العزت دخپلی حبیب دی بی بی دمر الوی شان دے چی دمر شان داد بل چانشتا. اما اخی دی نکاغ ذکر در تطیر شو تاسو دی نکاغ دودری جمعی تفصیلن بیان واورے دو. بی بی فرمائی زما وعده داو چې اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا وی وی ما عائشہ بی بی تیار کد وعده دا پارا او دا اللہ رسول تا من نور و زنانو سر بوت دا ایس شید اللہ دا حبیب پکور کنو صرف یو پیالا دا لرگی و اغی کی پوت پیو دا اللہ حبیب دا غی نوز کن بیا شی بی بی تورکل ناغی دا سی دا حیا دا وجی نسترگی کتا کی نمم ورطوی دا اللہ دا حبیب دا اللہ سو شیگ ورے رد نکی ناغی واغستوی اسکلی. بیا دا اللہ حبیب ورطوی دی مر گرو لدی ورکا دا کمی زنانا جناس کی نایوی لا نشتہی یرا زمونگا زڑپیو لنکی دا اللہ حبیب وی لا تجمعن جوعن وکیلبن دو خبرې مجمع کوي لوګا او دروغ دواړه مجمع کوي. کله وسړې وای اوسو ګلې روټۍ دی خړلې د دې وینه ما نه نه خړلې خړلې مې دو تاوانې جمع کړې یو یې دروغ وي دا بیبیان ورته قربان په دې مونږ باندې دروغ لیکلي کیږي وی او ویلا تجمعنا جوعا وکذبا ندیم دا پيوش کړ دیم دا پي په دې طریقې باندې اوسکړ. ندا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم دوم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها سرا بنتها من محبت غن صحابه نو منقول دي. او دا حديث امام ترمذي ذکر کړي په مناقبو کې ابو موسی اشعری ابو برده رضی اللہ عنہما وی ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما. وی په موږ اصحاب د نبی دے سلام کرے او حدیث مشکل شوه نه ده مگر چې بی بی نه متپوس کړي نو موږ د دې سارا داغي علم منته ده. دی سرم داغی علم ہوتا دے. نور با انشاءاللہ بل جمع د بی بی دا حالات ختم و اللہ ازم گوستاسو پزرونو کی د تمام امہات المومنین سرمینا و محبت پیدا کی او رب کریم دی دا زمون دا نجاتی او ذریعہ جوڑا کی زبا عزت مندو دا نمگڑی دنیا دا پدی عمر صبر وسا اعتماد ندے پکار دا پتہ نلگی چھ مرگ کل رازی اللہ دیو کی چھ مونگو تا سطور مرگ لا ذہنی طور تیار شو مرگ لا تیارے دا دے چھ گورا مرگ رازی چھ تور تا دا صورت پہ اعتبار سمے کرنے نو مرگ گورے خبر نکے خپل صورت والا سمکے خپل معاملات سمکے زکه د مرګ په تاسو ګورای زموږ استادونه څومره کشران موږ د خاور او د لان د سکل دفن وکړ نو د مرګ اس پته نه لګي خپل معامله د الله سره صفا کول پکار دي او دوه کار کې ورغړ کېږي امه ورنن موږ په دنیا کې ورنن او دي تاسو ګورای ابل جمعه ما تاسو نو واده واه ستاسو یو جمعه له وختي راشو او د دنیا د لغو انتقار د وجنه بیا تاسو نا وخت را لې ګور دولس بجو زوال کیږي ډېر ماشاءالله د لری لری نواز مسلمانان د زوال نه مخک راغلي او د یو مقبول او ثواب دای په عمل نامه کې ولي کړئ شو تاسو چې زوال نرسو راړې نو کله چې زوال وشي بانګوشي امام په منبر کې لري نو د جمعات په دروازه کې چې کوم ملائک ولاړی د لیکلو هغه کتاب بن کې عبادت ترازی نو دغه خلکو د شول نشوړي کله تاسو به سمره پیسې ګټلې په دې دکان په دې بازار او دې د جمعې پر ځان وختي فارغ وایي په خبره داسې کنه د جمعې پر وختي کوشش کوي اسم هر مست وختي کوشش کوي اتا سلوا که یو سره داسي چې وړو جمعات لاړو راځم نا ابس پټي او دکان کې بناستم نو کوم رزق چې الله دې کله یو دانه به سیوا کړي اسی زاله نقصان ورو رزق ګوره مخې نه څه شي علی د لیک نه سو کار څه شي کوله لیک نه سو خپل کې دې نشي واند کې دې نشي زموږ استاد رزق لیکل دوم پرکار کوج سنت طریقې پټی رضا نو کرای لزا خو چې بانګ وي نو دا بانګ ورو الله اکبر ستاد پلار او د مور او د دکان او د پټی او دارسن الوی شوک دی الله اکبر الله نو بیا به دا وخت کې کار فریزي د بای صحابه بارکی کتابونو لیکلي ماته سبق کې ویل نو کړي او حج شه د مدینه منوره کې ورو وخت ورکړي نیک سره د تبلیغ کې ډیر وخت لګای غوي مدني تبلیغ او عالم مولانا سید خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ تاسو په مدینه منوره کې دی راو څنګه ملاقاتونه به مر سره کېدل اوس په بقیع کې دفن دی دا وی وي خور لپته وجدار پاکستان دی مالو متر پاکستان ما به یو خوش طبيعتي به کوله وستاسو پاکستان کې سړیش تکنا اما ورته حضرت سړی شو کې اده وې د سوره نور آیات به وې رجال الله تلهیب تجارت ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه الله وي سړی دي خو سړی شوک دي چې دکان پټه کاروبار د مزنه غافل کینا اما ورته سړی خوشته خو چې داته کوم سړی آله دا په کلیشتا ویلي په خبر واره نو الله ګوره هغه چاله سړی ویلي چې بانګ یو وي وای بازي صحابه بد لوهارای کار کول نو پلک به پلاسو کې اوسه سټک او جلد به الله اکبر وي نو داسیم نو کول چرواي چې موس په نوته د مخه لپاره دا نه وی جدارانه سړی هغه سټک به پشاو ورزولو چې اوس د ټاکولو مکولو او داس په جوړولو وخت وای الله اکبر حي علی الصلاه حي علی الفلاح قسم دې چې ټکم جمعه ته نه راځي او د شپې ممزان ته درنا تنظیم کو دی دکان پټو کې ناسي چې سی دی کلی یو دانه نشي سیوا کوله اسی زموږه بد نصیبی ده الله مو دې بد نصیبی نه اوس کار کوي څومره چې کې کوجه بانګ یو نو بیا جمعه ته راځه کوشش کوجه د بانګ نه مخ کې راشي کار کوا او جستا په مسجد کې یو وخت د قران او د سنت تعلیم کې دې لکینا کدی لنکینه ورته په لګورې وای دا انسان د الله او د رسول په خبرو انسان کیږي کچره دې دې نه کې نه دره درنده جوړ شي درنده ماتول کای کنه کای دا تاسو چې پټی دا د مسلمانانو وطن دی دا پټه چې ته ساتي او سو کای کې نو دا د هندوانو سکانو نه کې کې مسلمان نه کې کې دې دل لکه ناشته خود نه وتا سو کای نه کوله کنه نو ګورې د سړی د درنده جوړیږي چې د قران او سنت ته نه خپل دای حیات حیا نه وي خپل دی او کدی یو سړی دای چې نه کینی دی وي کما ننده سوکل اسو خوشته ده نه د سبب مخامخ کېږم د الله سره مال ابو داول دي نه حق ویني ته ویولي داول دي پر دې حق وړو داول دي ظلم کولو ولې دي زیاته کولو ولې دي د بل زړه ته تکلیف رسولو زما عزت مند بل د اسلام دې موږ او تاسو ټول با د خپل رب سره ملاويګو نو څوک څوک به وختي راځي جمعات ته وای ها اېدا کول دي ایمان خبره را کته سوراب نشه پټی کې ناسي اي نو ډیرو له دې شي نو کوم ډیرو له شنو خو دې بدلمګ به چکی نه کډیرو له شي الله چې سلی کلی اغه دې ګور ډیرو له نشي د جمعې پرز وختي راځي بلکه دغه مرته دی پروګرام دی دین سره الله لا پرېز کې برکت راو او جمعه ته ورپسې پرې کو چې دین دې پرې کو موز دې پرې کو بیا خو د دنیا ټوله پریشانی ده ټول یو مصیبت د ټولو نه یو لوی څه جوړ شي لوی مصیبت تی جوړ شي نو د دنیا کارونه کوي نو کوي کوي خو مسجد ته وخت په وخت راځي ځنه وګوره کدا سیمې انسان دې پټی کې دې جمعه تلل دې مسجدې پر صبحا مخارزه نو چې باغ وښو نو یو سره دې باغ وای صحابي ګډه بسرول ابو سعید خدری رضی الله عنه الله حبیب ورته ته ګډو مړو سره محبت ساتي خو چې ګډه سره دې باغ وښي خو پتی زبام وایا تر سره بخاو شاه کې بل زمیدار امراشي خپل کار دې وکړو دې جمعې مسخه سي بمکه دې جمعې دې وکړو باغ دې وي ستاره کم چې دې کړلی نو دا غنم و جوار و دا فصل پزه با دا بوٹی در لگواهیم کئی سبا پرز دا قیامت نو بٹی کسن اے بانگوئی دا جمعی پرز وقتی زان را رسوئی ورا مو سمرا وقت نا خبر شروع کڑی و تاسو پکی نوئی پی گئی پا خبروانے او سرے جو اول نرانشی دل دا خبری پتا نلے گی ادین دا قربانی شیم دا دبلی غالوئی وی مجاہدہ بکے تر آغلے نی او دین لوقتی نا سوال لپیدا کی جی تالا دین خپل راشی نو ان شاء الله کوشش وکوي کنه وکوي کوشش کوي زما عزت مندو چې د جمعې پرز وختي راځي الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زموږ په ایمان کې یا رب کریم موږ ته زموږ والدینو ته اصول فروع وتا ټولمړو ژوندو ته الٰه العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سوره مردگان وفات کی ته ورته بخنه وکړي د امیر حیدر غریب وفات شوه دعا ورته غواړی چې الٰه العالمین جنت فردوس ولور کی او دا غي والدی خويندو بچو تا هغه یتیمانو ته الله صبر جمیل ورکی یا رب کریم د دې دنیا فنا زوال نیمګړتیا زموږ دې ژوند ته ورکوش او د آخرت بقا او دوام مزلو ته ورکوش الله سمره بیماران دی ټول ته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي پټول دنیا کې مسلمانان کمزې کې په تکلیف او پریشانو دي الله دا پریشان دی چې ټول لره کې یا رب کریم دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي رب کریم ته د خیر په قدر ضرورت باران راوړي اخلاص سره دعا وکړي یو د باران غوښتو دا طریقه د جدا الله حبیب جمعه کې به باران وختو الله نه امید سره یقین سره سوال وکي الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره یا رب کریما بازی مرګرو دعا د فاره ویلی یا الله د چا سدینی دنیوي حاجت نه مونږ ته د دعا د فاره ویلی یا نی دی ویلی الله د ټول امت دینی دنیوي حاجت نه تر سره کړي الله د ټول امت مسلمه پریشانای ختم کړي الله زموږ د مدارس او مساجد او د دینی مرکزونو الله ته حفاظت وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.